Największa polska superprodukcja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Jest siódma, to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, czwartek, 29 stycznia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Lawina krytyki spada na ministra gospodarki po jego planie dla zadłużonych we frankach szwajcarskich. Na tramwaje, którymi będą mogły jeździć osoby niepełnosprawne, to w Warszawie, w Szczecinie i Poznaniu, także na nowe tory Polska dostanie z Brukseli prawie 300 milionów euro. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy bez Rosji, a tymczasem w kosmosie współpraca trwa w najlepsze. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Kurs franka dzisiaj 4,13. Wicepremier Janusz Piechociński chce pomagać zadłużonym we frankach, ale zdaniem ekspertów i opozycji nie wie, jak to zrobić. Główny ekonomista PBS TFI Krzysztof Wołowicz propozycję ministra gospodarki nazywa zestawem dobrych rad i pobożnych życzeń. Apele do banków czy do kredytobiorców o takie czy inne zachowania, no to bardziej właśnie wydają się działaniem politycznym niż konkretnym, przekładalnym na ustawy i na konkretne działania. Politycy pomysły ministra gospodarki także krytykują, mówi Wincenty Elsner z SLD. Nie zaproponował nic, co uderzałoby w głównych winowajców. Propozycję frankowiczom składa Beata Szydło z PiSu. Proponujemy, ażeby po kursie z 14 stycznia można było spłacać kredyty frankowe. Wicepremier od kilku dni zapowiadał, że przedstawi propozycje, które odciążą Polaków spłacających raty we frankach szwajcarskich. W końcu zaproponował uwzględnienie ujemnej stopy procentowej, wakacje kredytowe i limit wysokości rat. Unijne pieniądze na inwestycje w Polsce 293 miliony euro. Taki zastrzyk gotówki ma być przeznaczony na 5 projektów transportowych w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. Zielone światło dała nam Komisja Europejska. Projekty przewidują m.in. zakup kilkudziesięciu niskopodłogowych tramwajów w Warszawie, przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, przebudowę infrastruktury tramwajowej w Szczecinie czy modernizację sieci tramwajowej i trolejbusowej w Poznaniu. Wszystkie projekty finansowane są w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i mają być ukończone do końca tego roku. Każdy z nich opiewa na więcej niż 50 milionów euro, dlatego konieczna była odpowiednia zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków. Fundusze pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w której Polska w ramach polityki spójności otrzymała łącznie prawie 67 miliardów euro. Do 2020 roku nasz kraj ma dostać około 80 miliardów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To kara za aneksję Krymu i działania na wschodzie Ukrainy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odebrało do kwietnia rosyjskiej delegacji prawo do głosowania. Odpowiedź Rosjan była niemal natychmiastowa. Zapowiedzieli, że do końca roku w ogóle nie będą brali udziału w pracach zgromadzenia. O szczegółach Andrzej Gaber. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało, że oprócz odebrania prawa do głosowania, rosyjscy posłowie nie będą mogli zasiadać we władzach, przygotowywać raportów i reprezentować zgromadzenia na zewnątrz. Posłowie zapewniają, że jeśli do kwietnia nastąpią pozytywne zmiany, rosyjskiej delegacji zostanie przywrócone prawo do głosowania. Zgromadzenie wezwało Rosję do zaniechania aneksji Krymu i rozwiązania obecnych tam oddziałów paramilitarnych. Zaapelowało o zaprzestanie dyskryminowania krymskich Tatarów, wycofania wojsk z terytoriów Ukrainy, zaprzestania zbrojenia separatystów i uniemożliwienia rosyjskim ochotnikom udziału w walkach na Ukrainie. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. A dziś o losie sankcji wobec Moskwy będą dyskutowali unijni szefowie dyplomacji. Na spotkanie do Brukseli leci minister Grzegorz Schetyna. O tych rozmowach będziemy jeszcze mówili w porannych serwisach Trójki. A teraz o Unii i Rosji razem w kosmosie. Bruksela zdecydowała, że to rosyjski Sojuz wystrzeli rakiety satelity Galileo, a nie rakieta europejska. Przeważyły względy praktyczne i techniczne, a nie geopolityczne. Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, flagowy projekt Unii, który w założeniu miał być konkurencyjny dla amerykańskiego systemu GPS. Beata Płomecka. Komisja Europejska przez moment zastanawiała się, czy satelity powinien nadal wynosić Sojuz, czy też europejska rakieta. Jednak Ariane mogłaby to zrobić dopiero pod koniec przyszłego roku. Bruksela, nie patrząc na geopolitykę, ostatecznie zdecydowała i wybór padł na rosyjską rakietę. Tak mówiła komisarz odpowiedzialna m.in. za politykę kosmiczną Elżbieta Bieńkowska. Chcemy, by w tym roku wyniesionych zostało kolejnych 6 satelitów. Unia Europejska próbuje nadrabiać zaległości. Galileo miał być bowiem operacyjny już pod koniec ubiegłego roku z co najmniej 18 satelitami na orbitach z 30. Wystrzelono tylko 6. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Inspektorzy budowlani potwierdzają, poniedziałkowy wybuch nie uszkodził konstrukcji kamienicy w centrum Warszawy. I mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów, ale najpierw trzeba ocenić zniszczenia i wykonać najważniejsze naprawy instalacji. Rzeczoznawcy będą sprawdzali, jak duże są te zniszczenia i to nam pokaże, jakie prace trzeba wykonać, aby te wszystkie mieszkania mogły zostać zasiedlone z powrotem. Mówił rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. A tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn eksplozji. Wstępnie strażacy mówili o wybuchu gazu. Przypomnijmy, rannych zostało 5 osób, kilkanaście ewakuowano. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Pan Robert napisał, to staje się nudne, znowu wygrali. Pan Michał Olszański teraz powie, kto wygrał. Witam. I ile wygrał. Dzień dobry. Powiem tylko państwu, że oglądałem końcówkę meczu razem z moją papugą o dźwięcznym imieniu Gustaw. Dźwięk, jaki papuga wydała w momencie, kiedy razem żeśmy świętowali, no po prostu wart każdych pieniędzy. Mamy półfinał Mistrzostw Świata. Po meczu twardej walki nasi piłkarze ręczni pokonali 24-22 Chorwację. Była ogromna wala walki, były błyskotliwe zagrania, niesamowite bramki, także momenty przestoju, ale końcówka należała zdecydowanie do Polaków. Zawodnicy skakali z radości, a najlepiej całość podsumował Karol Bielecki. Ducha daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej. Nie? Idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Jak to usłyszałem rano, bo to chyba była rzecz, którą puściłeś kilka minut po 6, kiedy jechałem samochodem, po prostu boskie. Wygląda na to, że podczas tego turnieju rodzi się naprawdę wielka drużyna. Posłuchajmy Kamil Sypszak. Jesteśmy bardzo, bardzo z siebie zadowoleni, ale nie spoczywamy na laurach, jedziemy dalej. Nasza siła, naszej drużyny buduje się dzięki tym zwycięstwom, dzięki takim zwycięstwom, które odnieśliśmy 2 dni temu, które odnieśliśmy dzisiaj. I my, mam nadzieję, niesieni tą falą tej euforii, nie pogubimy się i szło tak, jak idzie do tej pory. No oby, bo nie będzie łatwo. Mecz z gospodarzami, ale to za moment, bo jeszcze chciałbym bardzo pochwalić Sławomira Szmala. Zagrał świetny mecz. Wygraliśmy mecz i to jest chyba najważniejsze. Naprawdę bardzo się cieszymy, bo ten turniej dla nas był przewrotny. Były i porażki, i były wygrane i w sumie w tym najważniejszym meczu dzisiaj wygrana. Jestem masakrycznie zadowolony. To zwycięstwo dedykuję mojemu tacie. A propos meczu z Katarem. Niemcy byli załamani, przegrali z Katarem 24-26. Nie ukrywali po meczu złości, twierdząc, że w meczu z gospodarzami po prostu nie dało się wygrać. To ważna uwaga w kontekście naszego półfinału z Katarem. Jeszcze bardziej załamani byli Duńczycy. Spotkanie z Hiszpanią było hitem tej fazy. Przy remisie 23-23 ostatnia akcja należała do Hiszpanów i zrobili to perfekcyjnie. Canela zdobył zwycięską bramkę na 3 sekundy przed końcową syreną. A zatem w półfinale Hiszpania kontra Francja, bo ci pokonali 32-23 Słoweńców, no i my kontra Katar. A teraz piłka nożna i powiem państwu, to była naprawdę uczta w pierwszej połowie. Barcelona w półfinale Pucharu Króla prowadziła z Atletico Madryt 3-2. Oba zespoły grały super ofensywnie, ręce same składały się do oklasków. Troszkę pogubił się sędzia, ale tak naprawdę awans Barcelony do końca był pewny. W pierwszym meczu było 1-0, a wczoraj 3-2. Na Wyspach także grali. W półfinale Pucharu Ligi Tottenham zremisował z Sheffield 2-2 i awansował do finału, a tam zagra z Chelsea. W Pucharze Narodów Afryki czekamy na losowanie. Zdziwią się państwo dlaczego. W ten sposób poznamy ostatniego ćwierćfinalistę, bo w meczu Mali z Gwineą Równikową był remis 1-1. 5 spotkań w tej grupie kończyło się remisami 1-1, a zatem Henryk Kasperczak, który jest trenerem Mali, będzie musiał dzisiaj dopiero czekać do popołudnia i dowie się, czy jego zespół awansuje. Z pierwszego miejsca awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej po zwycięstwie 1-0 nad Kamerunem. I na koniec wieści z Melbourne. Rosyjski półfinał dla pięknej Marii. Szarapowa pewnie pokonała Makarową 6-3-6-2. Amerykański półfinał Williams-Kiss zacznie się około 9.30. W turnieju panów Nowak Dziokowicz

13,5 minuty po 7 to jest nasza piosenka dnia. The Wombats śpiewają o greckiej tragedii. No, wybory w Grecji już były. Tragedii chyba nie ma. We're smashing mics in karaoke bars. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot cards say it's not so bad, and the blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Oh, and she hits like ecstasy. Comes up and bangs the sense out of me. It's wrong, but sure. Klauzule abuzywne w umowach kredytowych. Dziś o tym rozmawialiśmy przed godziną 7. Państwo także na ten temat piszą. Podobno przedstawiciele banków mają się dziś wypowiedzieć w tej sprawie. Będziemy nasłuchiwać oczywiście i Państwa poinformujemy. A teraz opowiemy o czymś, bez czego trudno byłoby budować i produkować. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I może to zaskoczenie, ale niektórzy zwykły piasek traktują wręcz jak złoto. Zapotrzebowanie na ten surowiec jest coraz większe, dlatego coraz więcej się go wydobywa, a to nie pozostaje obojętne dla przyrody. Zjawisko to zauważa też Wiesław Nowicki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Piasek jest surowcem cennym, tak jak każda kopalina, jest na niego duże zapotrzebowanie, począwszy od budownictwa wszelkiego typu, skończywszy choćby na produkcji szkła. Piasek jest różny, piasek piaskowi nierówny. Jednym ze sposobów wydobycia piasku jest wydobycie z koryt rzecznych, z dna rzek nizinnych, w szczególności z Wisły. Czy to prawda, że Polska ma prawa do skrawka dna Oceanu Spokojnego? Polska jest członkiem organizacji Interocean Metal. Tomasz Abramowski, dyrektor Interocean Metal. I jako członek tej organizacji nie tyle posiada prawa do dna, ile posiada prawa do badań złóż konkrecji polimetalicznych, które znajdują się na polu Clarion Clipperton, to jest na wschodnim Pacyfiku. Jak duży jest to obszar? 75 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli to jest tak, można by porównać gdzieś tam w granicach 1/4 powierzchni Polski. Czy to dno oceanu też jest rozważane jako miejsce, gdzie można by pozyskiwać taki piasek? Zdecydowanie nie. Dno oceanu tam w naszym rejonie to nie jest piasek. To, co my szukamy, to są tak zwane konkrecje polimetaliczne, zawierające w swoim składzie sporo pierwiastków, takich jak nikiel, kobalt, miedź, mangan, żelazo, tytan, molibden, wanad. I takich, które mogą być przedmiotem również zainteresowania, jeżeli chodzi o nowoczesny przemysł. Z dna oceanu wydobywać piasku nie będziemy, ale na szeroką skalę eksploatujemy dna naszych rzek. No i tu na alarm zaczynają bić organizacje chroniące przyrodę. Dlaczego? A o tym opowiem jeszcze w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz 18,5 minuty po godzinie 7. Muzyczny dodatek. Proszę bardzo. Nie mogło być inaczej. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. To jeden z takich riffów, których się nigdy nie zapomina i które na trwałe weszły do historii rock'n'rolla. Enter Sandman, to już za nami, 22,5 minuty po godzinie 7. Pora na poranną prasę. Łukasz Walewski ponownie w studiu. Od czego zaczniemy tym razem? Tym razem od zagranicy, od dziennika Gazety Prawnej. No i dlatego, że dziś ważne negocjacje w Brukseli. Ateny machają moskiewskim pistoletem. To tytuł artykułu. Zapowiadając zablokowanie sankcji przeciw Kremlowi, szef greckiego rządu przeszarżował. Efekty, jakie uzyska, będą pewnie odwrotne od zamierzonych, czytamy w artykule Bartłomieja Niedzińskiego. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli, aby przedyskutować sprawę zaostrzenia się konfliktu na wschodzie Ukrainy i zgodnie z przygotowanym przez Donalda Tuska projektem dokumentu opowiedzieć się za pogłębieniem sankcji. W takich sytuacjach w Brukseli obowiązuje zasada domniemanej zgody, czyli projekt jest przyjmowany, o ile żadne państwo nie wyrazi sprzeciwu. No ale sprzeciw Grecji wobec sankcji jest po linii z politycznymi sympatiami koalicji radykalnej lewicy Syriza, a także wielu zwykłych Greków, którzy odczuwają kulturową bliskość z prawosławną Rosją. Także w czasie kampanii wyborczej Tsipras opowiadał się przeciw sankcjom wobec Rosji. Obecny minister finansów Janis Varoufakis wzywał Unię, by przestała się mieszać w wewnętrzne sprawy Ukrainy, a wielu deputowanych Syrizy otwarcie popiera w konflikcie rację Moskwy. Choć w krótkim okresie na zniesieniu unijnych sankcji Grecja by zyskała, całkowite przeorientowanie polityki na rzecz Moskwy nie ma obecnie żadnego sensu z ekonomicznego punktu widzenia, zauważa autor artykułu i puentuje inna sprawa, że Grecja nie ma wielkiego pola manewru, jeśli chodzi o sposoby, jakimi może przekonać Brukselę do ustępstw. Główny argument brzmi, że lepsze jest umorzenie części długu niż rozpad strefy euro. Nie jest jednak powiedziane, że nawet gdyby Grecja wyszła z Unii Walutowej, oznaczałoby to jej dalszy rozpad, a po drugie, najgorzej wyszliby na tym sami Grecy. No czyli właśnie, jakie tu jest pole manewru między tym, co obiecał nowy rząd Grekom, a w jaki sposób będzie używał do tego polityki zagranicznej, to dość duże i ważne pytanie. Przechodzimy teraz na stronę Rzeczpospolitej. Na okładce temat najważniejszy dzisiejszej gazety na pierwszej stronie brzmi: Ukraińcy szturmują. Błyskawicznie rośnie fala osób ze wschodu chcących pracować i osiedlić się w Polsce. Od stycznia do listopada ubiegłego roku o pracę w Polsce oficjalnie ubiegało się aż 359 tysięcy osób. Dla Polski ten szturm to korzystne zjawisko, bo przyjeżdża do nas armia pracowników o niskich wymaganiach płacowych, czytamy. No i na dalszych stronach Rzeczpospolitej widzimy wykres, także infografikę pokazującą, w jakich branżach pracują cudzoziemcy ze wschodu w Polsce w tysiącach osób. Prawie 120 tysięcy w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Także sporo w budownictwie, w przetwórstwie przemysłowym. A eksperci zajmujący się demografią, jak czytamy, wskazują, że Polska ma niepowtarzalną szansę na poprawę swojego bilansu demograficznego. Jeśli jej nie wykorzystamy, nasi sąsiedzi pojadą dalej, na zachód, mówi Stanisław Kluza z SGH. No i tutaj ten artykuł dość ciekawy, także pokazuje, że wcale nie jest też i tak, że jesteśmy przystankiem w kierunku na zachód dla Ukraińców, bo nie dostają oni od razu wiz Schengen, więc raczej u nas pozostaną, jeśli już tu przyjadą. No i obiecałem... O grzechach, panie redaktorze. Tak, obiecałem, że o grzechach porównywarek internetowych. To Gazeta Wyborcza. Maciej Bednarek wylicza, w jaki sposób porównywarki cenowe nas oszukują w internecie. Po pierwsze, podają sprzeczne dane. Po drugie, nie mają wszystkich ofert. Po trzecie, mylą ofertami polecanymi. Filtrują oferty, jak jest im wygodnie. Najlepsza oferta wcale nie jest najtańsza. Polecane przez klientów, czyli przez kilku klientów. To szósty grzech, gdy mamy nagle w porównywarce informację, że bardzo wiele osób twierdzi, że to dobry produkt. No, kilka osób. Zasypują swoje strony reklamami, podają oferty podrasowane i porównują coś, czego nie da się porównać. No i wyciągają dane osobowe. Puenta: porównywarki to oczywiście biznes, jak każdy inny. Muszą na siebie zarobić i dlatego różnymi sposobami próbują nakierować klientów na produkty, na których zarobią najwięcej. Jeśli tak, to nie nazywałbym takiego serwisu porównywarką i nie pisałbym, jak dużo można zaoszczędzić, korzystając z takiego narzędzia, bo można też przepłacić, do czego porównywarki same zachęcają, promując drogie produkty. Przestrzega Łukasz Walewski. Innymi słowy, żeby oprzeć się grzechom porównywarek, należy używać mózgu. Dobrze to powiedziałem? No, taka puenta chyba ponadczasowa. A porównując utwory T-Love, które były i ten, który dziś będzie przed nami, to dziś będzie zdecydowanie utwór bez refrenu, ale to dopiero po 7:30. Ja jestem tylko twoim snem. Tylko twoim snem. Chcesz. twoim snem. Zapraszamy do reklamy. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto 44. Premiera na DVD. Największa polska superprodukcja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej. Tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja, brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 7:30 już minęła. Pora w Trójce na skrót najnowszych informacji. Justyna Mączka. John Godson przechodzi do klubu parlamentarnego PSL-u. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Były polityk Platformy Obywatelskiej, były polityk Polski Razem powiedział na razie tylko, że w odpowiednim momencie poinformuje oficjalnie o swojej decyzji. Pierwsze pogłoski o możliwości zasilenia szeregu ludowców przez Godsona pojawiły się w grudniu. Poseł mówił wtedy, że z uznaniem patrzy na to, co dzieje się w PSL-u. Odczytano zapisy z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się 28 grudnia na Morzu Jawajskim. Według indonezyjskich władz dają one jasny obraz ostatnich minut lotu. Na razie ujawniono tylko tyle, że samolot był w dobrym stanie, a w momencie katastrofy kierował nim pierwszy oficer. Airbus leciał z Indonezji do Singapuru. W chwili katastrofy była zła pogoda. Zginęły 162 osoby. Trzęsienie ziemi o sile prawie 6 stopni nawiedziło wybrzeża północnej Kalifornii. Nie było informacji o poszkodowanych, większych zniszczeniach. Nie wystąpiły też fale tsunami. Trzęsienie trwało zaledwie kilka sekund, ale było mocno odczuwalne. Wstrząsy o takiej albo zbliżonej sile nie są w Kalifornii niczym niezwykłym, jednak w wypadku wystąpienia na lądzie mogłyby wyrządzić poważne szkody. Kalifornia położona jest w strefie aktywnie sejsmicznej, stanowiąc fragment tak zwanego ognistego kręgu otaczającego Ocean Spokojny. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Gazprom wycofuje się z planów rozbudowy gazociągu Nord Stream. Jak informuje Reuters, rosyjski koncern nie ułoży dwóch dodatkowych nitek i nie przedłuży trasy rurociągu do Wielkiej Brytanii. Gdy cena gazu spada, trudno realizować takie projekty i jest to czasem niemożliwe. Tak stwierdził szef Rady Nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow. Inną przyczyną są trudności w dostępie do niemieckiej sieci gazociągowej, który blokuje Gazpromowi Bruksela. To kolejny projekt gazociągowy zarzucony przez rosyjski koncern. W grudniu zrezygnował z budowy South Streamu. Banki odpowiadają na propozycje pomocy frankowiczom. Dziś mają przedstawić uaktualnione propozycje wsparcia dla kredytobiorców zadłużonych w obcych walutach. Tak zapowiada w radiowej jedynce wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek. Będzie pełna informacja już według konkretnych banków, może nawet pewnymi rozwiązaniami idącymi dalej niż myśmy sobie wyobrażali. Mają dotyczyć m.in. zabezpieczeń kredytów. Będziemy rozważać propozycję tego, aby przy kredytach hipotecznych wielkość roszczeń wierzyciela, czyli banku, nie przekraczała wartości nieruchomości. Dzisiaj nie możemy tego zastosować, umowy były inaczej konstruowane. Ale niektórzy ekonomiści ostrzegają przed skutkami ubocznymi takiego rozwiązania. Może się okazać, że w ten sposób osoby planujące zakup mieszkania i zaciągające nowe kredyty nie dostaną tylu pieniędzy, ile początkowo planowały, bo banki będą asekurowały się wyższym zabezpieczeniem kredytu. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Politycy dali zarobić właścicielom billboardów. Aż 14 milionów złotych wydali kandydaci na stanowiska samorządowe podczas ubiegłorocznej kampanii. To uratowało rynek reklamy zewnętrznej przed spadkiem, jak podaje Izba Gospodarcza zrzeszająca przedstawicieli tej branży w ubiegłym roku przychody firm sięgnęły łącznie 448 milionów złotych i były takie same jak w 2013 roku. Rzeczpospolita pisze, że to dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu. Rekordowy był rok 2008. Wówczas właściciele billboardów zgarnęli 670 milionów złotych. Pogoda mogłaby się uczyć od wyników giełdowych dzisiaj o poranku, no bo tak, minus jeden w Tokio, minus jeden w Hongkongu i minus jeden w Szanghaju. Takie są wyniki, jeżeli chodzi o indeksy w tych właśnie miastach. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tam również minusowo minus 1,35%. To wynik notowań na indeksie S&P 500. Jeśli chodzi o złotego, ten w miarę stabilnie. Euro po 4,24, dolar 3,75, funt 5,69, a frank szwajcarski 4,13. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Pogoda się dostosowała, u nas też spadki. Spadek ciśnienia 984 hektopaskale i jeszcze będzie spadać. W południe w Warszawie taka wartość. Wzrosty za to w temperaturze. 0 stopni w Suwałkach, 2 w Warszawie i Koninie, 4 stopnie we Wrocławiu. Na przeważającym obszarze stopień 1 powyżej 0 i tutaj co najmniej 30 miejscowości, to dużych mógłbym wymienić. Więc to jest niepokojące. Bardzo. Wiatr umiarkowany i dość silny to też niepokojące. Na wybrzeżu oraz w górach porywisty to także niepokojące. Niepokojone będą zwłaszcza te połacie śniegu. Zawieje i zamiecie śnieżne przewiduje dziś synoptyk. Będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami tego śniegu dosypie jeszcze trochę, a nad morzem padać będzie ze śniegiem deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna i o tej porze zwykle pojawia się Piotr Metz. Dziś też tak się stanie. Piotr Metz tym razem prezentuje, a w zasadzie głosem lidera zespołu T-Love, nagrania tej grupy. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Dziś tytułowy utwór z albumu, przez wielu uważanego za największe osiągnięcie T-Love w XX wieku i jedną z najlepszych polskich rockowych płyt lat 90. Następny album T-Love'u, King, mogę stwierdzić z perspektywy czasu, że jeden z lepszych albumów, jaki nagraliśmy. Byliśmy chyba wtedy w szczycie formy z Jankiem Benetkiem, moim kolegą i ówczesnym partnerem muzycznym. Komponowaliśmy razem kawałki na płyty Pocisk Miłości i King. Utwór tytułowy, jakby ja zainspirowałem taki temat, chciałem po prostu jakąś taką chuligańską opowieść wrzucić na temat mojego rodzinnego miasta, klimatów częstochowskich, bo już wtedy piosenka Warszawa już wtedy była, że tak powiem, napisana, a o Częstochowie jeszcze nie było. Różne tam się postacie w tym przewijają, to nie jest o jednym facecie. Miałem różnych kolegów w Częstochowie, urodziłem się na dzielnicy robotniczej Raków, to jest taka

No i jednogłośnie zadedykowali Państwo ten utwór Sławomirowi Szmalowi i niech tak zostanie za 17:08. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do naszej zabawy w piasku, choć rzecz poważna, żwir i piasek to cenne materiały wykorzystywane przez różne branże. Z odpowiednich ich gatunków robi się szklane opakowania, okna, szyby samochodowe. Ze żwiru korzystają firmy budowlane, zarówno te stawiające budynki, jak i te budujące drogi. Mówi Przemysław Nawrocki z WWF Polska. Rzeczywiście jest zapotrzebowanie na piasek z tego powodu, ale piasek jest potrzebny także w przyrodzie. Piasek i żwir jest potrzebny rzekom do ich prawidłowego funkcjonowania. Wydobycie żwiru. Tak, to jest niestety bardzo duży problem. Paweł Augustynek Halny z Klubu Przyjaciół Dunajca. W ostatnich latach się wręcz nasilił. I no muszę powiedzieć, że no jest to zjawisko, które mnie osobiście bardzo boli, ponieważ zajmuję się górskimi rzekami, nazwijmy to od strony przyrodniczej. Jeśli chodzi o rzeki górskie, w tej chwili mamy do czynienia z takim paradoksem, że usuwamy przeszkody dla wędrówki łososia, udrażniamy stopień wodny we Włocławku, usuwamy mniejsze piętrzenia na rzekach, a jednocześnie niszczymy te rzeki, gdzie kiedyś łososie się rozradzały, wybierając żwir. Łosoś musi wybudować ze żwiru gniazdo, które chroni ikrę, inaczej nie będziemy mieli łososi. Na przykład dla Wisły. Wiesław Nowicki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Największy problem z poborem piasku z koryta tej rzeki jest w aglomeracji warszawskiej i wokół Warszawy, gdyż najtańszy jest transport i w Warszawie to stwierdzono hydrologicznie, taka rabunkowa, nadmierna eksploatacja kruszywa przyczyniła się w głównej mierze do zapaści, do obniżenia się poziomu dna rzeki w mieście w ponad 2,5 metra w przeciągu ostatniego półwiecza. Ale to są legalne działania, tak? One mogą być legalne, jeśli się uzyska odpowiednią zgodę z RZGW, z gminy. No jest dość skomplikowana procedura. To też nie działa tak, że przedsiębiorca przychodząc do nas wskazuje miejsce, w którym chciałby taki piasek wydobywać. Urszula Tomoń z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. To miejsce wskazujemy my jako zarządca rzeki i mamy wytypowane takie miejsca w Warszawie i w ogóle na naszych rzekach. Są to miejsca zatorogenne, miejsca wypłycone i miejsca, które jednocześnie pozwalają na odkładanie wydobytego piachu. Można uzyskać na to pozwolenie, ale powiem to, że w 90% przypadków taki pobór jest nielegalny. Ludzie to po prostu robią na zasadzie samowoli, no kradzieży, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie jest to możliwe, dlatego że do wydobywania piachu potrzebny jest naprawdę duży sprzęt, dużo miejsca. To jest duże przedsięwzięcie. Jakby pan porozmawiał z ludźmi z Polskiego Związku Wędkarskiego, to tych spraw z nielegalnym poborem żwiru. No jest mnóstwo. No. Ja w zeszłym roku trafiłem 3 takie przypadki, które udało mi się, że tak powiem, udaremnić. Natomiast takich zauważonych to miałem kilkanaście. Z legalnością poboru jest różnie. Wykorzystuje się tu różne luki w prawie. W przeciągu ostatniego dwudziestolecia były, tak jak patrzę na ten problem, różne interpretacje. Włącznie z takimi, iż pozyskiwanie tego kruszywa nie wymagało żadnych, podkreślam, żadnych decyzji czy też uzgodnień administracyjnych. My jako RZGW dysponujemy opracowaniem przygotowanym przez Politechnikę Warszawską, które bardzo szczegółowo opisuje morfologię dna, czyli to, jak wydobywanie piachu na danych odcinkach wpływa na rzekę i czy takie wydobywanie piasku jest możliwe, czy też nie. Problemem jest każdy pobór. To powinno być całkowicie, absolutnie zakazane. W ogóle nie powinno być żadnej dyskusji, pod żadnym pozorem, żadnych tłumaczeń, nieważne czy to jest na potrzeby gminy, na potrzeby budowy drogi. Powinno być zakazane i koniec. Po to są wyznaczone żwirownie poza korytami rzek, po to ci ludzie uzyskali koncesję na sprzedaż tego żwiru, żeby to robić bez strat środowiskowych tam, a nie w rzece. Tylko w okolicach Warszawy wydobywa się piasku mniej więcej 1000 m3. Co ustalił nasz reporter Kuba Witkowski? Rabunek piasku w polskich rzekach to ważny temat. Dziś o tym rozmawiamy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 12,5 minuty, godzina 8. It's called a freak sposób na katar? No oczywiście, czosnek. Ta odpowiedź się powtarza w Państwa listach. ranek@polskiradio.pl albo 71335. Katar to jutrzejsza przygoda naszych piłkarzy ręcznych. Teraz poranna prasa, tygodniki, Łukasz Walewski. Gość niedzielny i bardzo wzruszająca historia. Pałac z dziury, artykuł opowiadający o pracownikach łódzkiej fundacji Gajusz, których, jak czytamy, łączy przekonanie, że dzieci małych i ludzi małych się nie zabija. Czy są chorzy, czy zdrowi, ludziom pomaga się godnie przyjść na świat, a potem, jeśli trzeba, godnie umrzeć. Jak nie we własnym domu, to w pałacu. Chodzi o wolontariat na oddziałach dziecięcych. Czytamy, wolontariat taki jest bardzo potrzebny, gdy rodzice opadają z sił, gdy muszą pozałatwiać pilne sprawy, zająć się pozostałymi dziećmi lub popłakać w samotności. Zawsze wtedy potrzebny jest wolontariusz, który się małym pacjentem zaopiekuje. Jest kilka przykładów, wzruszające wywiady i na koniec taka oto historia. Pod koniec listopada odbył się uroczysty chrzest pacjentki hospicjum perinatalnego. W kościele grał kwartet smyczkowy. Malutka była ubrana w przepiękną suknię. Obecny był 3-letni braciszek, bardzo zakochany w siostrze. Po hospicjum maszerował dumnie z trzepaczką, wymarzonym prezentem od rodziców. Biegał z nią i był szczęśliwy, a ja cały czas myślałam, że trzepaczką wytrzepuje się wszystko, co złe, trudne, brudne i zakurzone. Jego siostrzyczka zmarła 2 tygodnie później, jak królewna otoczona kochającymi bliskimi w czyściutkim, pięknym pałacu. Wzruszające historie. Jeśli chodzi o przegląd, tutaj z kolei dość ciekawy artykuł porównujący nasze koleje i koleje czeskie. Czytamy. Niedawno zabraliśmy znajomych z Polski do Ostrawy. Po raz pierwszy jechali czeską koleją. Byli w nieustannym szoku. Bilety tanie jak barszcz. A tu gniazdka elektryczne, Wi-Fi, darmowe gazety i woda mineralna dla każdego pasażera. Przychodzi pani z menu, a tam sushi za parę złotych. W pewnej chwili koleżanka wyszła do ubikacji, wraca i mówi, z tym to przesadzili. W WC stoi wazonik ze storczykiem. Nie chodzi tylko o techniczne udogodnienia. Lepszy jest cały standard usług. Jedną z rażących różnic widać w usługach online, wyszukiwaniu połączeń oraz kupowaniu biletów. Pod tym względem Polska jest w tyle co najmniej o dekadę. No, ale to wina historii i zaniedbań polskich polityków. To początek artykułu z kolei. W przeszłości Czechy, które wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej, mocno rozwijały połączenia kolejowe i budowały infrastrukturę. Dlatego sieć jest tu znacznie gęstsza niż w Polsce. W Polsce jest 100 miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców bez czynnego połączenia kolejowego. Wylicza Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. W Czechach tylko jedno takie miasto. W innych krajach naszego regionu po kilka. Największe miasto bez kolei w Polsce ma 92 tysiące mieszkańców. To Jastrzębie-Zdrój. Odcięte od sieci kolejowej są także Lubin, Siemianowice Śląskie, Łomża, Mielec, Bełchatów, Piekary Śląskie, Knurów, Police oraz Czelać. To tak, co na kolei. I jeszcze duży format, bo tu bardzo dobry reportaż opowieści przemytników. O tym, co się dzieje na granicy i w jaki sposób niektórzy próbują z nielegalnego przemytu żyć. I to nie tylko niektórzy, ale całkiem dużo ludzi. Różne były czasy dla przemytu, opowiadają ludzie przy granicy. Najpierw był złoty wiek, lata 90. Rzesze oblegały granice jak mrówki zdobyczną kostkę cukru. Można było legalnie przewieźć karton papierosów, a każdy próbował coś jeszcze przemycić, zobaczyć jak to jest. Ludzie nie bali się wysokich mandatów. Pod koniec tysiąclecia nastąpił wiek srebrny. Słabsi poodpadali i zaczęły się kwasy, że kontrabandziści rozpijają naród po taniości szemranym spirytusem, aż Polska wstąpiła do Schengen, założono kamery na wszystkich przejściach granicznych. W wieku brązowym papierosy wozi się cysternami i tirami. Strażnik graniczny Sławek mówi, że królują ustawki. Stała współpraca. Wiek żelazny będzie, gdy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. I końcówka artykułu. Strach strażnika. My, strażnicy graniczni, mamy być celowo nieskuteczni, nieporadni. Ktoś musi mieć w tym interes. Po 18 latach służby powinienem zejść dalej w swoim zawodzie, ale gadam za dużo i awansowałem tylko raz. Mobbing jest na porządku dziennym. Przestajesz być wygodny, to utopią cię w łyżce wody. Idą skargi do komendanta, pomówienia zamieniają się w dowody. Dla PiCu dziennikarzom opisuje się do lokalnych gazetek, jaki wielki przerzut papierosów zatrzymaliśmy. Czasem coś puszczą w telewizji państwowej, jakie z nas bohatery. Nie wierzę, że moje słowa coś zmienią. Pomogę co najwyżej napisać pani ciekawy tekst, ale może na emeryturze napiszę o tym książkę. A przeczyta pewnie Łukasz Walewski. Bardzo dziękuję, to poranna prasa i tygodnik. Teraz zaglądamy do włoskiej prasy. W Rzymie jest Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Co we włoskiej prasie dziś na czołówkach i w środku? Na czołówkach oczywiście to, że zaczyna się wybieranie prezydenta, nowego prezydenta, bo 14 stycznia ustąpił poprzednik, który był półtorej kadencji, bez mała, i który za pół roku, Giorgio Napolitano, oczywiście o nim mówię, za pół roku skończy 90 lat. Jeżeli tak jak przewiduje prasa, przewidują przecieki z pałaców władzy, jak tutaj nazywa się te wszystkie gmachy w centrum, dobrze strzeżone. Jeżeli jego następcą zostanie Sergio Mattarella, to można będzie powiedzieć, że idzie młodość, bo ma on zaledwie 73 lata, jak na włoskie stosunki to młodziak, chociaż przypomnijmy, że premier wciąż jest niemal nastolatkiem, skończył 40 lat kilka dni temu. Otóż to głosowanie zacznie się dziś. Teraz widzę w jednej z gazet, że być może skończy się jutro. W każdym razie na pewno nie w pierwszych trzech, kiedy wymagane jest 2/3 głosów. Dopiero od 4 wystarczy zwykła większość i wtedy premier Matteo Renzi ma zamiar właśnie przeforsować swojego kandydata. W tej chwili miałby nim być wspomniany Sergio Mattarella, na którego nie chce zgodzić się Silvio Berlusconi, bo w tych pertraktacjach bierze również udział i były premier, zresztą nie tylko ten były premier, wielu jeszcze ma coś do powiedzenia i on się nie zgadza, ponieważ Mattarella podał się do dymisji, kiedy Berlusconi forsował zmianę ustawy medialnej, oczywiście po swojej myśli, dlatego że właśnie wchodził na rynek jako właściciel pierwszej telewizji komercyjnej. Sergio Mattarella był temu przeciwny, ustąpił i to oczywiście zapisano mu w annałach, a Berlusconi, jak się okazuje, tego o tym nie zapomniał. Ciekawostka i to oczywiście myślę, że w tej chwili nawet bardziej frapuje Włochów opinię publiczną, aniżeli te pałacowe pertraktacje i targi, że w głosowaniu w wyborze swego następcy weźmie udział właśnie wspomniany sędziwy Giorgio Napolitano. Tu prawo jest takie, że były szef państwa otrzymuje automatycznie urząd dożywotniego senatora. Napolitano zresztą już był dożywotnim senatorem, ale to z nominacji poprzedniego szefa państwa, a teraz po prostu z urzędu ma prawo zasiadać w Senacie. On również weźmie udział w tym głosowaniu. Bardzo dziękuję. Wybory prezydenckie zajmują Włochów i zajmują szpalty gazet. Jeszcze szybkie pytanie, panie Marku, takie na jedno zdanie. Włosi, rozumiem, nie interesują się piłką ręczną, prawda? Niespecjalnie. No tak, słaba drużyna to... Wolą patrzeć niżej na nogi. No tak. U nas piłka ręczna króluje. Marek Leder z Rzymu, pozdrawiamy serdecznie. W Rzymie 1 stopień powyżej zera. Toż to prawdziwy mróz, jak dla Włochów. Współczujemy. Za 8:03. Anaboliczny salonowy lew swą eksperiencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak Janti ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmes mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w molde ich błękitna mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, malej róż kwitnie gwałt. Sekator żebrak, kleszcze, incest śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Zapraszamy do reklamy.